إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوزان وإسلام، الله سبحانه وتعالى أميوانعمشا وجواكي ونعم نيني، na katika neema alizowaneemesha waja wake ni kuwapelekea mitume wake, pia na kuteremsha vitabu vyake, halafu kuwabainishia watu njia iliyonyooka. Na lau si hivyo, basi watu wangekuwa kama wanyama, au wangekuwa na hali mbaya zaidi ya wanyama. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha Waislamu hasa kwa kuwapelekea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kutokana na nafsi zao. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul: laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أنا سمع الله كتك تفسير يا آيه، الله أموانيميش وإسلام وكاتي ألقوا بلكير متومي كتكان النفس زاو متومي أني وسمي آيه ذاتي na kuwatakasa, na mtume anayewafundisha Qur'an na Sunna. Na hakika walikuwa huko nyuma katika upotevu ulio wazi. Al-Imam al-Allama al-Sheikh Abdul Rahman al-Sa'di rahimahullah, katika tafsiri yake Taysir al-Karim al-Rahman fi tafsiri kalam al-Mannan yaqul: هذه المنة التي امتن الله بها على عباده أكبر النعم بل أصلها، وهذا الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم، وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي أنقذهم الله به من الضلالة وعصمهم به من الهلكة. Sheikh Abdul Rahman al-Sa'di rahimahullah anasema hii ni neema kubwa ambayo Allah amewaneemesha Waislamu. Hii ni neema kubwa, bali ndio asili ya neema. Neema hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha Waislamu kupitia mtume huyu mtukufu, ambaye Allah amewaokoa Waislamu kutokana na upotevu, na Allah amewaokoa Waislamu, amewalinda Waislamu na maangamivu kupitia kwa mtume huyu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ni moja katika aya zinazoonesha fadhila kubwa za Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuliko mitume wengine. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika kitabu chake hiki Qur'an kwa sifa nyingi, na Allah ameelezea fadhila zake kuliko mitume wengine. Katika fadhila hizo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea katika Qur'an, fadhila kubwa za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuliko mitume wengine ni kwamba risalatuhu kanat alamiyya wa risalatu ar-rusuli as-sabiqin kanat qawmiyya. Mitume wengine ujumbe wao ilikuwa ni kwa jamaa zao peke yao, kila mtume alipelekwa kwa jamaa zake na kuwalingania jamaa zake kwenye tauhid na kuwakataza na kuwatahadharisha na ushirikina. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa fadhila zake alipelekwa kwa watu wote, sio kwa jamaa zake peke yao, bali kwa jamaa zake na wasiokuwa jamaa zake, kwa Waarabu na wasiokuwa Waarabu, watu wote na majini wote. Fadhila kubwa alizokuwa nazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walidhalik Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwa nabii Nuh, laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruh inni akhafu alaykum adhab yawmin 'adhim. Tulimpeleka Nuh kwa jamaa zake akawaambia, enyi jamaa zangu, mkwekesheni Allah, nyinyi hamna mola mwingine isipokuwa yeye. Inni akhafu alaikum adhaba yawmin adhim, mimi naogopa kwenu adhabu ya siku kubwa. Nabii Nuh amepelekwa kwa jamaa zake peke yao, hakupelekwa kwa watu wote. Nabii Nuh akiwalingania jamaa zake alikaa miaka 1000 isipokuwa 50 kwa jamaa zake, anawalingania jamaa zake. Wama amana mahu illa qalil. Pia Allah subhanahu wa ta'ala akisema kwa kaumu Saleh, Thamud, Nabii Saleh alipelekwa kwa jamaa zake Thamudi peke yao. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ila thamuda qaum saliha qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruh huwa ansha'akum min al-ard wasta'marakum fiha fastaghfiruh thumma tubu ilayhi inna rabbi qareebun mujib. Nabi Nuh aliwalingania jamaa zake peke yao, hakupelekwa kwa watu wote kama mitume wengine. Kadhalik Allah subhanahu wa ta'ala akimwelezea mtume wake Shuaib anasema, wa ila madiyana akhahum Shuaiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruh wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bikhair wa inni akhafu alaykum adhaba yawmin muhit. Nabi Shuaib pia alipelekwa kwa jamaa zake peke yao, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipelekwa kwa watu wote na kuwalingania tauhid na kukataza ushirikina. Idhan risalatu nabii sallallahu alaihi wasallam kanat risalatuhu alamiyya, kwa wote, kabila lake na isiyo kwa kabila lake, jamaa zake na wasio kwa jamaa zake, Waarabu na wasio kwa Waarabu, pamoja na majini. يقول الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الله نمو بيهم تميركم سيما إني واتو ميمني ميبلك وكوينو نيوت. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الله سبحانه وتعالى akielezea utume Muhammad kwamba ni wa watu wote, sio wa jamaa zake wala kabila lake peke yao kama walivyopelekwa mitume wengine. Hii ni kuelezea fadhila za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuliko mitume wengine wote. Wa fi al-Bukhari عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. متوم صلى الله عليه وسلم أكيلزي فضل ذاك كلكم متوم وينجين أنا سيما نمي بيو مبو متانو أمبايو حكو بيو يويوتي كتك متوم وليوكوا قبل يامو. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر. جنب الأخوانزة نلنصري وقخوف ومويند ومويزم زيمة مادوي ونكو ونخوف قبلها وجكتانا نميني ومودا ومويزم زيمة ونكو ونخوف مادوي. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. Jambo la pili, imejaliwa kwangu ardhi ni mahali pa kusalia na ni kitu cha kujitoharishia. Mitume wengine jamaa zao na wao walikuwa hawaswali, hawafanyi ibada zao isipokuwa katika nyumba zao za ibada. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuonesha fadhila zake, mtu anaswali mahali popote ni masjid, ni mahali pa kusalia na mchanga anajitoharishia kwa kutayamma. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. mtu yote katika umati wangu sala ilipomdiriki na asali. Kwa hiyo umati Muhammad unasali mahali popote, muhimu pale ni tahara, sala inafanyika pale na mchanga, muhimu uwe ni tahara, mtu anatayamam na kusali. fadhila za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo la tatu, wa uhillat li alghanaim wa lam tuhalla li ahadin qabli. Nimehalalishiwa ghanima, hazikuhalalishiwa kwa yoyote mtume yoyote aliyekuwa kabla yangu. Waislamu wanapopambana katika jihad na makafiri, makafiri wale wakikimbia, wakishindwa, wakiwacha mali zao, zile mali zinakuwa ni ghanima, wanapewa wale wanajeshi wa Waislamu walioshiriki pale. Hili ni hasa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mitume waliopita walikuwa wakienda katika vita kama hivyo, wakiwacha ghanima maadui, unakuja moto kutoka mbinguni na kuteketeza ghanima zile. Lakini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa fadhila zake, ghanima zile zinapewa wale walioshiriki Waislamu katika mujahidin. Wa uhillat liyal ghanaim wa lam tuhalla li ahadin qabli. Jambo la tatu, wa utiitu shafa'a, nimepewa shafa'a. Siku ya kiyama mtume SAW atakuwa na shafa'atul uzma, atakwenda kuwaombea umati wake, wale waliohudhuria katika mahshar na wale ambao wamethibitishwa kuingia peponi, atawaombea shafa'a waingie peponi. Shafa'atul uzma ambayo mtume wengi ulul azmi minar rusul watashindwa kumkabili Allah kuomba shafa'a hiyo, mtume sallallahu alaihi wasallam atasema ana laha, ana laha, na kuwaombea umati wake shafa'a hiyo. Wa utiitu shafa'a wa utiya nabiy sallam hadhihi shafa'atul uzma wa utiitu shafa'a, nimepewa hiyo shafa'a. Jambo la tano, وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. mtume ilikuwa kipelekwa kwa jamaa zake tu, mimi nilipelekwa kwa watu wote. Hadha mahallu shahid min hadha alhadith. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دوزان الإسلام، أهل السنة والجماعة ونمسف متوم صلى الله عليه وسلم kama alivyosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an. Pia al-sunna wal-jamaa wanamsifu mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa sifa anazo stahiki. La huluwa wala jafa, hakuna kupetuka mpaka katika kumsifu mtume sallallahu alayhi wa sallam, wala hakuna kuacha kumsifu mtume sallallahu alayhi wa sallam. Al-allama Muhammad Salih al-Uthaymeen a'la Allah darajatahu fi 'illiyyin yaqul min athari sunnati al-mutahhara anna al-insana yakunu wasatan bayna al-ghuluw wal-jafa 'anhu. Katika athari za sunna takatifu ni kwamba mtu anatakiwa awe kati na kati, baina ya kupetuka mpaka na baina ya udhaifu. La ifrata wala tafrit, hakuna kupetuka mpaka wala hakuna udhembe wa kuacha kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-insan yakunu wasatan baina hadhain li'an din al-islam din al-wasat. Yaqulu Sheikh Muthamin li'an din al-islam din al-wasat baina al-ghuluw wal-jafa. Dini ya Kiislamu ni dini iko kati na kati, baina ya kupetuka mpaka na baina ya kuacha na kufanya uzembe wa kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-insan yanbaghi an yakuna baina hadha wa hadha. Lakini al-mubtadi' hadahumullah wazushi wanapetuka mpaka katika kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza, baada ya Allah kulikataza na mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe kukataza jambo hilo la kupetuka mpaka katika kumsifu. Fi al-Bukhari an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la tusruni kama atrati an-nasara ibn Maryam innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluhu. Msipetuke mpaka katika kunisifu kama manasara wa Kristo walivyopetuka mpaka katika kumsifu Isa ibn Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluhu. Mimi ni 'abd, mimi ni mja, semeni mja wa Allah na mtume wake. Idhan la tutruni kama atrati an-nasara ibn Maryam innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluhu. Msipetuke mpaka katika kunisifu mimi ni 'abd, mimi ni mja wa Allah, semeni mja wa Allah na mtume wake. Lakini al-mubtadi'a indahum ghulu, wanapetuka mpaka katika kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam bila kujali makatazo haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Busiri, Al-Busiri fi burdatihi, Al-Busiri katika burda yake anasema fa inna min judika ad-dunya wa warathaha wa min ulumika ilma al-lawh wal qalam. Al-Busiri as-Sufi katika burda yake anasema hivyo, katika ukarimu wako e Muhammad ni dunia na akhira. Fa inna min judika ad-dunya wa warathaha, katika ukarimu wako ni dunia na akhira, yani dunia na akhira ni ukarimu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah akimrudi huyu al-Busiri anasema madha baqiya lillah, ikiwa dunia na akhira ni ukarimu wa mtume, Allah imebakia nini kwake? Allah ndiye muumbaji wa dunia na akhira, vipi itakuwa ni ukarimu wa mtume? Idhan hadha ghulu, hii ni kupetuka mpaka katika kumsifu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalik al-Busiri yaqul wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalam, katika elimu zako ni ilmu ya lawhil mahfuz na qalam, yani maanahu anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ya'lamu al-ghaib. Maana ya msemo huu al-Busiri ni kwamba mtume anajua ghaib. Maulama wamemrudi al-Busiri kadhalika kwa shatri hii ya beti yake kwamba hakuna anayejua ghaibu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kweli, hii ni ghulu katika kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume hajui ghaibu. Naam, wanasema maulama, Allah subhanahu wa ta'ala alimfahamisha mtume wake baadhi ya mambo yake ya siri. Na ndio maana mtume sallam ameelezea badu al-khalqi, mwanzo wa kuumba viumbe, mwisho akhbari yaumi al-qiyama wa ahwalu yaumi al-qiyama. Mtume ameelezea vitisho vya siku ya kiyama ili watu wajiandae, ameelezea al-masih ad-dajjal na fitna zake. Haya ni mambo ambayo Allah amemfahamisha mtume wake, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, alimul ghaib fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man intaba min rasul فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فهو الله ممفهمش متومه wake baadhi ya mambo yake ya siri sio yote. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله سبحانه وتعالى ndiye anajua funguo za ghaib. Allah anajua kila kilicho katika bara, kila kilicho baharini Allah anajua yeye. Jani la mti halianguki isipokuwa Allah analijua. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس illa fi kitabin mubin. Allah ndiye anayejua ghaibu peke yake. Wa fil Bukhari an ibn Umar radiyallahu anhuma qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illa Allah. Funguo za ghaibu ni tano, hakuna anayejua isipokuwa Allah. Mtume mwenyewe anathibitisha مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله. funguo za ghaibu ni tano, hakuna anayezijua isipokuwa Allah. Mtume anathibitisha hivyo. Halafu mtume akasoma mwisho wa surati Luqman, inna Allah indahu ilmu saa wa yunazzilu alghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksubu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir. Mambo haya matano hakuna anayejua isipokuwa Allah. Mtume anathibitisha fil Bukhari, inna Allah indahu ilmu saa, Allah yuko kwake ujuzi wa kiyama. Na ndio maana Jibril alipokwenda kwa mtume sallam kumuulizia Uislamu, kumuulizia iman, kumuulizia al-ihsan, halafu akamuulizia mata saa, kiyama ni lini, madha ajaba rasul sallam qala mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Hakuwa mwenye kuulizwa anajua kuliko muulizaji, kuonesha kwamba mtume hajui ghaibu. Hakadha ahlu sunna yarudun ala al-Busiri, maulama wamemrudi al-Busiri na kusema abiati hizi zinapelekea kwenye kufur, abiati zilizo katika burda zinapelekea kwenye kufur, abiati nyingine nyingi zaidi ya hizo. Qala al-Busiri katika abiati hizo, mtu ambaye yuko katika mapori na amejiliwa na simba, simba wanakimbia ikiwa nusura yake iko kwa mtume. Mtu ambaye nusura yake iko kwa mtume akijiliwa na simba wanamkimbia. Anasema hivyo al-Busiri katika budda yake, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu al-uslu fi ajamiha tajini. Mtu ambaye nusura yake iko kwa mtume, simba wakimjia katika mapori, simba wanakimbia. Nusra iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, haiko kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa man nasru illa min indillah, hakuna nusra iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Busiri katika burda yake. Walillahi alhamd, ahli sunna hawana bid'a hizo za mambo ya kusoma burda wala maulid, lakini ahli bid'a wanasoma kitabu hicho kila alhamis, burda wanasoma kitabu hicho kila alhamisi, eti wanamsifu mtume sallam sifa ambazo ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Fanasalu mawla subhanahu wa ta'ala bi ismail husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufr wal fusuq wal 'isyan waj'alna allahumma min ar-rashidin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma